Book 2 98 98 98 حروف العطف المزدوجة Dupla kötőszavak Dupla kötőszavak صحيح أن الرحلة كانت جميلة إلا أنها كانت متعبة جدا. A kirándulás szép volt ugyan, de túl megerőltető. A kirándulás szép volt ugyan, de túl megerőltető. صحيح أن القطار كان حسب الموعد، إلا أنه كان مليئا جدا. A vonat pontos volt ugyan, de túl zsúfolt. A vonat pontos volt ugyan, de túl zsúfolt. صحيح أن الفندق كان مريحا، إلا أنه كان غاليا جدا. A hotel kényelmes volt ugyan, de túl drága. A hotel kényelmes volt ugyan, de túl drága. سيسافر إما بالباص أو بالقطار. Vagy busszal, vagy vonattal megy. Vagy busszal, vagy vonattal megy. سيأتي إما اليوم أو غدا باكرا. Vagy ma este jön, vagy holnap reggel. Vagy ma este jön, vagy holnap reggel. سيسكن إما معنا أو في الفندق. Vagy nálunk lakik, vagy a szállodában. Vagy nálunk lakik, vagy a szállodában. إنها تتكلم الإسبانية كما أيضا الإنجليزية. Beszél mind spanyolul, mind angolul. Beszél mind spanyolul, mind angolul. لقد عاشت في مدريد كما أيضا في لندن. Élt mind Madridban, mind Londonban. Élt mind Madridban, mind Londonban. إنها تعرف إسبانيا كما أيضا إنجلترا. Ismeri mind Spanyolországot, mind Angliát. Ismeri mind Spanyolországot, mind Angliát. إنه ليس فقط غبيا، بل أيضا كسولا. Ő nem csak buta, hanem lusta is. Ő nem csak buta, hanem lusta is. إنها ليست فقط جميلة، بل أيضا ذكية. Ő nem csak csinos, hanem intelligens is. Ő nem csak csinos, hanem intelligens is. إنها لا تتكلم فقط الألمانية، بل أيضا الفرنسية. Ő nem csak németül beszél, hanem franciául is. Ő nem csak németül beszél, hanem franciául is. لا أستطيع أن أعزف على البيانو ولا على القيثارة. Nem tudok sem zongorázni, sem gitározni. Nem tudok sem zongorázni, sem gitározni. لا أستطيع أن أرقص الفالز ولا السامبا. Nem tudok sem keringőzni, sem szambát táncolni. Nem tudok sem keringőzni, sem szambát táncolni. لا أحب الأوبرا ولا البالي. Nem szeretem sem az operát, sem a balettet. Nem szeretem sem az operát, sem a balettet. كلما اشتغلت بسرعة أكبر، كلما انتهيت منه باكرا. Minél gyorsabban dolgozol, annál hamarabb készen leszel. Minél gyorsabban dolgozol, annál hamarabb készen leszel. كلما أتيت أكثر باكرا، كلما قدرت أن تذهب أكثر باكرا. Minél korábban jössz, annál hamarabb mehetsz. Minél korábban jössz, annál hamarabb mehetsz. كلما تقدم المرء في العمر، كلما أصبح أكثر رضا. Minél öregebb lesz az ember, annál kényelmesebb is lesz. Minél öregebb lesz az ember, annál kényelmesebb is lesz.